Ром 15 дугаар бүлэг. Хүчтэй бид өөрсдийнхөө сэтгэлд нийцүүлэлгүй. Хүчгүйхэн сулдорой байдлыг үүрх ёстой. Бидний хүмбэр хөршийнхөө сайн сайхны төлөө түүнийг босгон байгуулахын тулд сэтгэлд нь нийцүүлье. Учир нь Христ ч гэсэн өөрийнхөө сэтгэлд нийцүүлээгүй. Харин таныг буруутгасан хүмүүсийн буруутгал над дээр бөөв гэсний адил байсан юм. Учир нь эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм. Ингэснээр судруудын төвчээр болон урамшуулалтаар дамжуулан бидэнд найдвар байх юм. Төвчээр ба урамшууллыг өгөгч Бурхан Христ Есүсийн дагуу та нарыг нэг бодол санаатай байлган сойрхох болтугай. Ингэснээр та нар бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурхныг та нар нэг дуу хоолоогоор алдаршуулахын тул юм. Тиймээс мөн Христ та нарыг Бурхны алдрын төлөө хүлээн авсны адил бие биенээ хүлээж авахтун. Учир нь би хэлнэ. Эцгүүдэд өгсөн амлалтуудыг батлахын тулд Бурхны үнний төлөө Христ хөвч хөндүүлэхсдийн зарц болсон. Энэ нь мөн түүний өршөөлийнхэн төлөө хариу үндэснүүд Бурхныг алдаршуулахын тулд ажээ. Иймд би хариу үндэснүүдийн дунд танд магтаалыг өргөн, таны нэрийг би дуулна гэж бичжээ. Тэр дахин хариу үндэснүүд ээ, түүний ард түмэнтэй хамт баярлцгаа гэд мөн дахин бүх хариу үндэснүүд ээ, та нар эзнийг магтацгаа, бүх ард түмэн түүнийг магтах болдугай гэжээ. Исая дахин Есүсийн үндэс гарч ирнэ. Хариу үндэснүүдийг захирахын тулд босох түүнд хариу үндэснүүд найдах болно гэсэн юм. Ариун сүнсний хүчээр та нар найдвараар бялхсан байхын тулд найдварын Бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан болон амар тайвнаар дүүргэх болдугай. Ах дүү нар минь, та нарын хувьд гэвэл та нар өөрсдөө аливаа сайн сайхнаар дүүрэн бүхэл мэдлэгээр дүүргэгдсэн мөн нэг нэгнээ ятгах чадвартай гэдэгт би итгэсэн юм. Гэвч та нарт дахин сануулахын тулд зарим зүйл дээр би их зоригтойгоор бичлээ. Учир нь Бурханаас надад өгөгдсөн нэгүүлслэр би Бурханы сайн мэдээний тахилч болон үйлчлэн хариу үндэснүүдэд Христ Есүсийн үйлчлэгч болсон. Ингэснээр хариу үндэснүүдийн өргөл нь тааламжит болж ариун сүнсээр ариусгагдах юм аа. Тиймд Бурханд хамаарах зүйлсээр Христ Есүс дотор сайрхах шалтгаан надад бий. Учир нь Христийн надаар дамжуулан хийсэн зүйлээс өөр ямар ч юмыг би ярьж зүрхлэхгүй. Тэрээр надаар дамжуулан хариу үндэснүүдийг дуулууртай байдалд үгээр болон үйлсээр минь тэмдгүүд болон гайхамшигын хүч дотор ариун сүнсний хүч дотор авчирсан юм. Тэр жилэн би Иерусалимаас Иллирикум хүртлэх нутгаар Христийн сайн мэдээг бүрэн дэлгэрүүлсэн. Ийхүү би өөр хүний суурин дээр барихгүй тулд Христийн нэр дуурсагдаагүй газартал сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийг хичээсэн. Харин энэ нь түүний тухай мэдээгүй хүмүүс харах болно, сонсоогүй хүмүүс ойлгох болно гэж бичгдсэн байдаг. Энэ шалтгаанаас болж би та нар руу очих гээд олонтоо саатуулагдсан билээ. Харин одоо миний хувьд эдгээр нутг цаашид ажиллах өөр газар байхгүй. Би та нар руу очихыг олон жилийн өмнөөс хүсэж байна. Би Испани руу явах замдаа та нартай уулзаж, төр зуурч гисэн эхлээд та нартай нөхөрлөн баярлаж байгаад дараа нь намайг тийшээ явахд минь туслах байх гэдэгт найддаг. Харин одоо би ариун хүмүүст үйлчлэхээр Иерусалим руу явах гэж байна. Учир нь Иерусалим дах ариун хүмүүсийн дотор буй ядуус зориулж хандив өгөх болсон Македон болон Ахайн хүмүүсийн сэтгэл нийцв. Тийм ээ, тэдний сэтгэлд нийцсэн юм. Тэд Иерусалим дах ариун хүмүүсийн өмнө өртөнгүүд юм. Учир нь хэрв хариу үндэснүүд тэдний сүнслэг зүйлсийг хуваалцсан бол эд зүйлсээрээ ч бас тэдэнд үйлчлэх өртөө юм. Тиймд би тэдэнд цогдуулсан юмыг нь өгч, үүнийг дуусгаад та нарыг дайран Испани руу явна. Би та нар руу очихдоо Христийн ерөөлийн дүүрэн байдалд очно гэдгээ мэднэ. Ахад үүнараа, бидний эзэн Есүс Христээр болон сүнсний хайраар миний төлөө залбирал дотроо надад тай хамт Бурхан тандан зүтгэхийг би та нараас хичээнгүйлэнгүй. Энэнд би Юдай дах дуулгавргүй хүмүүсээс чөлөөлөгдөн, Иерусалим дах миний үйлчлэл нь ариун хүмүүст зөвшөөрөгдөөсэй гэсэн юм. Ингүйл би Бурханы хүслээр та нар руу баяртайгаар очиж, та нарын хамт амрах болно. Амар амгалангийн Бурхан та бүгдийн хамт байх болтугай. Амен.